www.attableek.com, the reviver of Iman. نہیں نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے بعد میں, لیکن پہلے سے کس کی باری ہے؟ مولانا نے تو ایسا اعلان کر دیا کہ مجھے ہمارے چچا یاد آ گئے. ٹھیک ہے بھائی, بھائی تو ہمارے ایک چچا تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم جو گوار میں تھے, مولانا واقف ہے, ان کے والد صاحب کا تو بہت زیادہ جوگواریوں سے تعلق تھا, اقبال بھائی اور حضرت مولانا غلام صاحب, میں بھی کئی دفعہ ملا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تو ہمارے چچا کہتے تھے کہ جب غریبی تھی نکلنا پڑا, ظاہر ہے ابا کو چھوڑنا, دوستوں کو چھوڑنا, رشتہ داروں کو چھوڑنا, وہ تو حضور علیہ صلاحت وسلام کی زندگی کو آپ دیکھیے مکے سے کس طرح, سب میں آرام تھی بھی ہو, مکہ مکرمہ سے کس طرح حضور علیہ صلاحت وسلام نے ہجرت کی, اور وہ ایک پورا واقعہ ہجرت کا لمبا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آواز نہیں سنا دی تو کوئی بات نہیں, کوئی ضروری ہے کہ میری آواز ہر ایک سنے؟ قریب آ جاؤ نا. خیر, مجھے تو چچا کی بات سنانا تھا حضرت مولانا کے ایک جملے پر, لیکن اس سے مجھے وہ ہجرت, اور جماعت والے تو کہتے ہی ہے ہجرت اور نصرت. انصار نے جو صحابہ کرام کی نصرت کی ہے, تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. مثلا بخاری شریف کتاب البیو میں حدیث ہے, بابن ما ذکر فی الاسواق, مارکیٹ جانا. ہمارے یاسین, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, جگہ جگہ سے جا کر بریڈ, مارکیٹ جانا. تو بخاری شریف میں جو حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مواخات کرائی تھی. مواخات کے معنی بھائی بھائی, انصار اور مہاجرین کے مابین. امام بخاری نے جلد اول کے آخر میں اس مواخات کا ذکر کیا ہے, باب ما جاء فی اخاء النبی علیہ السلام بین المہاجرین والانصار, بھائی بھائی. سوال یہ کہ ایک حدیث ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی سے کہا تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں, دونوں مہاجر ہے. حضرت علی بھی مہاجر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر ہے. اس لیے ایک جماعت کی رائے ہے کہ مواخات دو دفعہ ہوئی ہے, ایک مواخات مکی زندگی میں بین المہاجرین, اور ایک مواخات مدنی زندگی میں بین المہاجرین والانصار. اور ایک صحابی کے گھر میں یہ مواخات ہوئی تھی, اور کس کی کس کے ساتھ وہ سب میں نے میرے یہاں بخاری شریف کے حاشیے میں لکھ رکھا ہے. اب اتنا ذہن تو نہیں ہے کہ ساری بات یاد رہے, لیکن وہ وہاں پر موجود ہے. سبق پڑھانے سے پہلے ہم مطالعہ کر لیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مواخات کرائی تھی. مجھے یاد آیا لفظ ہیرے سے, جو مولانا نے ہیرا کہا نا اس پر میں آؤں گا, اور ہیرے کے بعد ہمارے چچا, اور چچا کو ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کتنی مشکل چیز ہے. شیطان جو ہے جب आदमी को मुसलमान होना पड़ता है तो शैतान आरे आता है, तो मुसलमान होगा। और खुसूसियत के साथ उस जमाने में साहबा के दौर में सारा खानदान तेरे खिलाफ हो जाएगा, फुला फुला बोला, शैतान पट्टी चढ़ाता है। अब वो मुखालफत करके इस्लाम कबूल करता है। अब शैतान का दूसरा हरबा, उसको हिजरत से रोकना है। हिजरत और जिहाद तौ अमेन है, तौ अमेन समझते हो, ट्विंस। हिजरत और जिहाद दोनों का जिक्र कुरान में, इन्नल्लज़ीन आमनू वहाजरू वजाहदू, तो हिजरत करके जाओ। आजकल की हिजरत माशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलना है, तो हिजरत और जिहाद ये तौ अमेन है। अब वो आरे बैठ जाता है, अरे हिजरत करके जाएगा, तेरी बीवी पता नहीं किसके साथ हो जाएगी, तेरा मकान कौन ले लेगा। चुनाचे हुआ हल तरह का लेना हमारे लिए, हुजूर सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर कहा था, ऐन तंजीलु गदन, साहबा ने पूछा आप कल कहां उतरेंगे, हल तरह का लेना, अकील अकील ने हमारे लिए कौन सी जमीन छोड़ी है, ले लिया सब हमसे, हमारा मके में अब कुछ नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि हिजरत हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम ने मक्के से मदीने हिजरत की, उस पर मैं बाद में आऊंगा। हिजरत कितनी मुश्किल है वो बता रहा हूं, और शैतान हर तरह का हरबा चलाता है कि हिजरत ना करे। चुना जी वो हिजरत करेगा तेरा मकान जाएगा, चुनाचे मुहाजिरीन के मकान सारे चले गए। कितने मुहाजिरीन की बीवियां उनके हाथों नहीं आई और सूरतुल मुमतहिना उतरी, या अय्युहल लजीना आमनु ला तत्तखिज़ू अदुव्वी वअदुव्वकुम वइन फातकुम शय्युम मिन अज़वाजिकुम लिल कुफ्फार फ़अअक़बतुम फ़ातुल लजीना ज़ाबत अज़वाजुहुम, वो सब मौजूद है कुरान करीम में। शौहर यहां है, बीवी वहां है, वो तो हजरत हुज़ूर अली सलाम से पूछो, हजरत ज़ैनब मक्के में, हुज़ूर अली सलाम मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके आए, वो उस जमाने में जिस शोहर के निकाह में थी वो मुसलमान अभी नहीं हुए थे, अबुल आस इब्नुर रबी, वो तो बाद में मुसलमान हुए। मैंने किसी मजलिस में शायद आपको बताया भी था, बात लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब हिजरत तो वो आरे भेजा, हिजरत करेगा हो गया। अब हुजूर इस्लाम की हदीस भी सुनिए, अब हिजरत करके वो आ गया, अब अल्लाह के रास्ते में निकलो भाई, तश्किल हो रही है, जिहाद के लिए जाओ। अब शैतान आ रही, अरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी किसी और से शादी कर लेगी, तेरे बिस्तर में कोई और आकर लेटेगा, ये सारे शैतान हर वे चलाता है। लेकिन अगर ये शख्स शैतान की मुखालफत करके जिहाद में चला जाता है, अल्लाह के नबी फरम हक्कुन अलल्लाह अन युदखिलहुल जन्न, अब अल्लाह पर लाजिम है कि अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करे। तो मैं तो सिर्फ ये बता रहा था हिजरत और नुसरत, हाँ, और सहाबाए किराम ने किस तरह अपने मुहाजिरीन भाइयों को किस तरह उन्होंने कुर्बानी दी। इसलिए आजकल जो मुसलमान होते हैं ना, नो मुस्लिम, वो बेचारा अपने खानदान से गया और मुसलमान इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं, मुसलमान उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो आपको ये बता रहा था कि हुजूर अली सलातो वस्सलाम ने मुआहद कराई, भाई भाई, ये मुहाजिर है ये अंसार है, ओ अंसारी आज से ये तेरा भाई है, ये मुहाजिर है ये अंसार है, आज से तुम दोनों एक हो। हत्ता के शुरू इस्लाम में यरीसुल मुहाजिरी यो अल अंसारिया, अगर مہاجر کا انتقال ہوا, انصار کو اس کی میراث ملتی تھی, اس کے مرنے پر اس کی میراث اس کو ملتی تھی, اس کے مرنے پر اس کی میراث اس کو ملتی تھی. وہ تو بعد میں منسوخ ہوا, اور اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ, میں میراث کے مسئلے میں بھی نہیں جاتا ہوں, نہ یہ بھی ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے, بہت اہم. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص زندگی بھر 60 سنہ نیکی کرتا ہے, اللہ کے راستے میں سب کچھ کرتا ہے, لیکن مرنے سے پہلے ایسی حرکت کر کے جاتا ہے سیدھا جہنم میں. مال اس کا تھا اس کو دے کر گیا, میراث اس کی تھی اس کو دے کر گیا, سیدھا جہنم میں جاتا ہے. یہ تو خیر میں نے ضمن بتایا, میں تو یہ بتا رہا تھا کہ مہاجرین مدینہ منورہ آئے, ویثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری کی حدیث ہے, عبد الرحمن بن عوف, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ احد العشرۃ المبشرۃ, جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی ایک مجلس میں, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ, ایک ہی مجلس میں 10 10 کو. اسی لیے ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل خلفائے اربع ہے, اور خلفائے اربع کے بعد یہ بقیہ تو سکتا ہے, ان کو عشر مبشرہ. عبد الرحمن بن عوف, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حدیث یاد آئی, ترمذی میں حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے سے کہا, اللہ تیرے ابا کو سلسبیل الجنہ پلائے. کیوں کیوں؟ عبد الرحمن بن عوف کا ایک باغ تھا, انہوں نے یہ باغ ازواج مطہرات کے لیے وقف کیا تھا. کس کے لیے؟ آج نظیر ہے اس کی کہ ہمارے امام صاحب کا انتقال ہو گیا, تو ہم امام صاحب کے گھر والوں, سنتیں مفقود ہو چکی, یہ باتیں مفقود ہو چکی. چونکہ بات نکلی تو بھی بتاتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہے ابراہیم بھائی اوشاوا میں, شاید آپ لوگ جماعت میں جاتے ہیں, قاری شبیر کے ساتھ ہی حج ہمیشہ حج کو جاتے ہیں. ان کی ایک بیٹی مریم مرحومہ ہو گئی, ان کا ایک بیٹا عمر, مفتی عمر, معلوم ہے کسی کو؟ نہیں, امریکہ میں امام تھا. اور چونکہ یہ لوگ جب وہاں انگلینڈ میں پڑھتے تھے تو چھٹیوں میں ہمارے گھر آتے تھے, اس لیے کہ ابراہیم بھائی سے میری دوستی تھی. وہ بچی بھی بیچاری آتی تھی, وہ بھی بیچاری مرحومہ ہو گئی, اور یہ بچہ بھی آتا تھا. جی کہاں؟ مرکز پر, نیوز بڑی. ہاں اب میں سناتا ہوں, ان کا انتقال ہو گیا, مسجد والوں نے ذرا اپیل کی کہ بھائی اس کی بیوی بچوں کے لیے, معلوم ہے آپ کو, $5,50,000 جمع ہو گئے. کنے؟ $5,50,000 گجراتیوں میں ہو گئے, وہ تو اس کا لے لے. تو میں تو ضمن بتا رہا ہوں, یہ تبلیغی جماعت سے اس بہن کا تعلق نہیں اس جملے کا, لیکن عبد الرحمن ابن عوف, یہ چونکہ حضور علیہ السلام نے ان کی مواخات سعد ابن الربیع سے کرائی تھی, یہ عبد الرحمن ابن عوف کون ہے یہ میں بتا رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے ان کے بیٹے سے کہا, اللہ پاک تیرے ابا کو سلسبیل الجن. اور حدیث میں ہے کہ انہوں نے ازواج مطہرات کے نام پر ایک باغ وقف کیا تھا جس کو بیچا گیا 40,000 میں, 40,000 اب دینار درہم میں. واللہ اعلم. تو حضرت عائشہ ان کو دعا دیتی تھی, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جمع نہیں کرتی تھی. حضرت عائشہ کیا جمع کا نام نہیں تھا, ایک ایک دن میں کئی باندیوں کو آزاد کرتی تھی. حضرت عبداللہ ابن الزبیر امیر ہے, بڑے ہدایہ خالہ کو بھیج رہے ہیں, خالہ جان خالہ جان ہدیہ آیا اور دے دیا, پھر ہدیہ آیا دے دیا. تو عبد اللہ ابن زبیر کے منہ سے نکل گیا کہ خالہ جان پر کنٹرول کرانا چاہیے. یہ کیا کنٹرول؟ حضرت عائشہ کو پتا چل گیا, قسم کھاری اس سے نہیں بولوں گا, قسم کھاری اس سے نہیں بولوں گا, یہ مجھ پر کنٹرول کرانا چاہتا ہے. آج کل نو, ہمارے کہہ رہے آج کل, آج کل نو ہوں کیا؟ حضرت عائشہ مدینے میں ہے, اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حامل ہے, چراغ ان کے گھر میں جل رہا ہے. حضور علیہ السلام نے عائشہ سے کہا, وہ عائشہ مجھے لگتا ہے ما اظن ان اسماء نفست, چراغ جل رہا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسماء کیا بچہ آ گیا. چنانچہ وہ تو اٹھا کر حضور کی خدمت میں, چھوٹا سا ننا منا, یہ عبداللہ ابن زبیر ہے. یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر. آئے حضور علیہ السلام نے خود اس کا نام رکھا عبداللہ, وانت ام عبداللہ, حضرت عائشہ کی کنیت. امام بخاری نے اس پر ترجمہ منعقد کیا ہے, تسمیت المولود غداتا یوم ولد, جب جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن بچے کا نام رکھنا, اس حدیث سے امام نے اخذ کیا ہے. وہ بعض روایات میں ہے کہ ساتویں دن نام, اب وہ جمع ہوگا اپنی جگہ, لیکن میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ, اور یہ ابھی بات پر بات چلے گی. حضرت اسماء پر ایک دور آیا ہے. حضرت زبیر کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کے ابا. حضور علیہ السلام نے ہارو بھائی, ان کو کیا کہیں گے؟ حمز مجدادی میں کیا آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ سارو بھائی یا ہارو بھائی, سین ہا, جو بھی ہو علاقوں کی. انزل القرآن علی سبت ہارو. عبداللہ ابن زبیر, حضرت زبیر کے بچے. حضور علیہ السلام نے ان کا نام خود رکھا. سب سے پہلے مہاجر جو مکے میں پیدا ہوئے عبداللہ ابن زبیر, جب یہ پیدا ہوئے صحابہ بہت خوش ہو گئے, اس لیے کہ مدینے پہنچنے کے بعد کسی مہاجر کے یہاں بچہ نہیں آ رہا تھا, یہ بھی اللہ تھا. تو لوگوں نے بات کی کہ بھائی یہودیوں نے جادوگر رکھا ہے, ان مہاجر کے یہاں کوئی بچہ بھیجا نہیں ہوگا. جب یہ پیدا ہوئے اور انصار میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے نعمان ابن بشیر ہے, نعمان ابن بشیر اور یہ عبداللہ ابن زبیر. بار صورت یہ نعمان ابن بشیر کی وہ حدیث ہے, ان عالم الناس بوقت هذه الصلاه كان يصلي على سقوط القمر لثالثه, اون کی حدیث ہے. یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ شیخ یونس صاحب نے مشکات کی امتحان میں یہ حدیث ہم کو پوچھی تھی, اسی وجہ سے یہ حدیث, اس کے معنی لکھو. تو اس کے بعد شیخ نے دیکھا کہ یہ کوئی مال ہے, جب میں نے لکھا نا تو اس میں میرا نام بھی لکھا تھا, سیمائی کا امتحان تھا. تو پھر شیخ نے بلایا, کون ہے لندنی اس کو بلاؤ. پھر شیخ نے دوستی کی, تو اساتذہ بھی ہوشیار ہوتے ہیں, پرکھ لیتے ہیں طلبا کو. خیر میں اپنی تعریف بتا رہا ہوں صرف. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا یہ خالہ جان جو ہے ابھی نہیں. تو حضرت عائشہ نے قسم کھا لی کہ میں اسے نہیں بولوں گی. اب آپ روایات دیکھیے, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کوشش کی خالہ جان راضی ہو جائے. حضرت امام صاحب علامہ رفیق صاحب کی سفارش, اس کی سفارش, اس کی سفارش, حضرت عائشہ مان کے نہ دی. اب یہ اشکالات بھی ہے کہ تین دن سے زیادہ تو قطعی تعلق حرام ہے. بھائی کسی مسلمان سے آپ تین دن تک ٹھیک ہے, تین دن سے زیادہ حرام ہے. تو شرح لکھتے ہیں کہ یہ حکم عام مسلمانوں کا ہے, اگر استاد اپنے شاگرد کی اصلاح کے خاطر مت کرنا مولانا, یہ دور نہیں ہے. یہ دور یا پیر اپنے مرید یہ بھی دور نہیں ہے, وہ دور ختم ہو گیا. باپ اپنے بیٹے سے اور میاں اپنی بیوی سے. آج کل تو کہ ہارو جزاک اللہ تھوڑا دارا وے آرام ملے نہیں بولتا تو. اس لیے واہجرہن فی المضاجع تفسیر چاہتا ہے, اس کا وقت نہیں ہے. اشکال یہ کہ حضور علیہ السلام نے ایلا کیا تھا, ایک مہینہ بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, ایک مہینہ لمبا واقعہ ہے. خیر اس کے ایک تاویل بعد شرعہ نے یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو اہلیہ تھی اور ایک باندھی تھی, 9 × 3 = 27 اور باندھی کے دو کن ہو گئے 29 دن میں آ گئے, 3 دن سے کم ہوا, وہ اپنی جگہ. یہ عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ بتا دیتا ہوں. آج تو میں نے سوچا تھا کہ 10 منٹ بولوں گا, طبیعت اچھی نہیں تھی, لیکن بس بات پر بات ہیرے سے بات نکلی ہے ساری. مولانا کیفے میں ایموٹی کرتا ہوں, ہیرا مجھے کیوں کہتے ہیں. پھر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی, یہ مجھے روکتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ, یہ کون آ گیا آج کل نو میرے گھر میں پلا میرا بیٹا. حضور نے فرمایا ان کے عبداللہ بہت گرا گزرا. اور ضمناً یہ بتاتا ہوں کہ ایک زمانہ حضرت اسماء پر وہ آیا ہے کہ لکڑیاں چن چن کر آتی تھی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں آ رہے ہیں اور سواری بٹھائی, اسماء بیٹھ جا, دور سے چلتی چلتی بیٹھ جا. حضرت اسماء نہیں بیٹھی اور گھر جا کر زبیر سے کہا کہ آپ کی غیرت نے مجھے نہیں بیٹھنے دیا. خیر اس کا حضرت زبیر نے یہ ضمناً ایک بار, یہ ایک زمانہ ہے حضرت زبیر کا, کئی نہیں ملے. پھر کیا کہیں گا بھائی, آپ بیوی دور تک جائے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چنے اور اس کو آ کر بیچے, کون کرے گا یہ, اس کے پاس کچھ رہو. اور دعوت و تبلیغ کی محنت سے یا جہاد سے. باب برکت الغازی حیا و میتا, امام بخاری نے چیپٹر منعقد کیا ہے, اللہ مجاہد کو غزوہ کرنے والا, دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا, مدرسے کا کام کرنے والا, اس کے مال میں زندگی میں بھی برکت دیتے ہیں, مرنے کے بعد بھی برکت دیتے ہیں. اور زبیر کا واقعہ لے آئے امام بخاری. کیا واقعہ رہا زبیر کا, کبھی بتایا تھا نہیں بتایا, بتا چکا ہوں نا, تو چلو بڑا واقعہ ہے. یہ کہتے کہ اب مدینہ مسجد میں بتایا تھا, یہ ہماری مسجد ہے, وہاں بتایا ہوگا یہ ہماری مسجد ہے. خیر تو امام بخاری نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امانت دار تھے, صحابہ میں معروف تھے. جس کے پاس کوئی زیادہ پیسے ہو تو حضرت زبیر کے یہاں جا کر رکھ دیتے تھے, بھائی ہمارے پیسے ذرا محفوظ رکھو, جیسے جوگوار میں اقبال بھائی, ہم لوگوں کے جو ہوتے ہیں تو ہم اقبال بھائی کو دے دیتے, پھر لکھا کے تو اقبال بھائی کبٹ سے وہی نوٹ نکال کر آپ کو دے دیں گے. امانت داری. ایک تھے مشتاق بھائی, مولانا واقف ہے کچھ لوگ, آپ تو آج کل تو بڑا مسئلہ ہے. میں کہا کرتا ہوں مولانا سچ شیخ الحدیث ملنا آسان ہے آج کل, لیکن امانت دار محتمیم ملنا مشکل ہے, مشکل ہے امانت دار. اور امانت داری کے کیا معنی ہے, ہمارے دور کا سہارنپور دیکھیے, مدرسے میں فون نہیں ہے, مدرسے میں کار نہیں ہے, مودی مظفر صاحب سین میں بیٹھتے ہیں, جو کچھ لے کر جاؤ حسب دستور کیا جائے جاؤ, کوئی ٹھاٹ نہیں. اور مودی صاحب کا جب انتقال ہوا مکان تک نہیں چھوڑا مودی مظفر صاحب, اللہ قبر میں نور کی بارشیں ان کو برسائے, وہ ایک دور تھا. اور آج تو آپ کو معلوم ہے محتمیم صاحب ہے, اس کے ساتھ ڈرائیور ہے, ہم تو خود ڈرائیونگ کرتے ہو ڈرائیور ہے, فرسٹ کلاس جیپ گاڑی ہے. تو خیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دور وہ تھا کہ اسماء ان کی بیوی لکڑیاں چن چن کر لا رہی ہے, और एक दौर आता है, लोग हरे जुबेर के पास अमानत के तौर पर पैसे। हरे जुबेर ये कहते थे, भाई देखो तुम अमानत के एतबार से रखोगे और चोरी हो गई, कुछ हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अमानत का मसला ये है कि मैंने आपके पास अमानत में कोई चीज रखी और आपने कोई कोताही नहीं की, आपने इसमें दूसरे कबट में रख दिया, अब रात को चोर आया तोड़ के ले गया, आप जिम्मेदार नहीं, तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, मुझे कर्ज दे दो। क्या दे दो? कर्ज। अगर तुम कर्ज दोगे, फिर अगर चोरी भी हो गई तो मुझे आपको देना पड़ेगा। चुनाचे लोग दे जाते थे, और जुबैर वही हजरत आयशा वाला खर्च खर्च खर्च, एक टाइट हो ही नहीं तो एक लूज हो ही। अल्लाह पाक ने दस्तूर बनाया है, अगर शोहर टाइट है तो बीवी लूज है, अगर शोहर लूज है तो बीवी टाइट है, बाप टाइट है तो बच्चा लूज है, ऐसा निजाम चलता है दुनिया का। हजरत जुबैर एकदम लूज, अब्दुल्लाह जुबैर जरा टाइट। तो अरे जुबैर ये कह देते थे कि भाई छोड़ दो। जब इंतकाल होने लगा अरे जुबैर का, चार बीवियां थी, किन्नी चार, किसी की है भाई, किसी की है चार नहीं, चार बीवियां थी और औलाद तो माशाल्लाह। जब चार बीवियां है तो वो साबी है, हमारी जरा थोड़े कि सोचे, खूब औलाद थी। जब इंतकाल होने लगा तो जुबैर ने अब्दुल्ला को बुलाया, जो अभी मारो टाइम थी क्यों, मेरा वक्त हो गया है, मुझ पर बड़ा कर्ज है, बड़ा कर्ज है और तुझे एक कर्ज अदा करना है, बात है लंबी लेकिन इमाम बुखारी की जहानत आपको बताता हूं। और फिर ये भी कहा कि भाई देखो अगर मेरी फुला जमीने फुलाए फुलाए फुलाए बद्दू बेची कर जे, ने लोगों को कर्ज दे दे, सब बेच देना, फिर अगर इन बेचने के बाद भी अगर कर्ज बाकी है तो मेरे मौला से मांगना। उन्होंने पूछा भी आपके मौला कौन, तो जाहिर है मेरा मौला अल्लाह है, वो लंबी बात है। अब जुबैर रज़ी अल्लाह अब्दुल्लाह बिन मसूद का इंतकाल हो गया, और ये भी अजीब बात बताऊं, नसीबा किसे कहते हैं, अस्मा हजरत आयशा की बहन, बाजों ने लिखा है कि इंतकाल के मौके पर उनकी तलाक हो चुकी थी, हजरत जुबैर ने लिखा ही मलियूरी तलाक हो गई, इज्जत खत्म हो चुकी थी, उनको कुछ नहीं मिला, दूसरी बीवियों को मिला, चलो वो नसीबे वाली बात है। अब अब्दुल्ला हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के भाइयों ने कहा कि भाई अब्बा का इंतकाल हो गया, माल तकसीम करो। मैंने कहा ना अभी नहीं, अब्बा ने कहा है पहले कर्जदारों का कर्ज अदा करना है, और दूर दूर से लोग अब्बा के पास आकर अमानत रखवाते थे, मैं 3 साल तक ऐलान करूंगा हज में, भाई जिसका भी हमारे अब्बा की आकर ले जाऊं। 3 साल में सबको दे दिया, फिर कितना बचा ये बताता हूं। मैंने चार्ट बना रखा है, आजकल के एतबार से बिलियनों पाउंड, बिलियनों पाउंड हजरत कर्ज अदा होने के बाद इतना माल छोड़ा था। अब इमाम बुखारी क्या कहते, बरकतुल गाजी हय्यन व मय्यतन, मय्यतन कैसे, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जमीन वाले हो ना, कैसे समझ में आ जाएगा, 3 साल में जमीन की कीमत बहुत बढ़ी गई, 3 साल में जमीन की कीमतें बढ़ गई। इमाम बुखारी फरमाते देखो जिहाद की बरकत से जिंदगी में भी और मरने के बाद भी बरकत होती है। खैर ये मैंने जिमनन बताया, असल में ये बता रहा था, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने कसम खा ली कि आना हाथे उन्हीं बोला, ये रोके मैंने अल्लाह ने रस्ता में अफवाह दी। अब हजरत अब्दुल्ला जुबैर परेशान है, खाला मां की जगह उम्मुल मोमिनीन जिनके आए पले, ये तो नाकब, अब इसको कह रहे इसको कह रहे इसको कह रहे, औरतें सुन रही घर पर, उनके मुतालिक अच्छी बात है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने सोचा کہ حضور علیہ السلام کی ننیال کے رشتے دار دو تین تھے, ان کو پکڑا کہ تم سفارش کرو, یعنی حضرت آمینہ کے خاندان کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تو انتقال کر گئی تھی, ہارے ہارے نہ رشتے دار کا بہت خیال کرتی. اس لیے میں کہا عورتیں سن رہی ہیں, ہارے کیا کہتے ہیں, ہارے کہتے ہیں نا سسرال, ان کو پکڑا. اب یہ روایت میں چلو ساتھ چلتے ہیں, نوکیا کون اماں جی ہمیں کون بھائی, تو نام لیا ایک دو کا, اندر آ جائے تو آ جاؤ, سب آ جائے سب آ جاؤ, گھس گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر بھی گھس گئے, ان کی تو خالہ تھی پردہ تھا نہیں, انہوں نے جا کر پیر پکڑ لی, معافی معافی مانگی. حضرت عائشہ چپ, ان لوگوں نے کہا حضرت یہ تو اچھا نہیں. خیر آخر میں حضرت عائشہ نے معاف کر دیا, لیکن روایت میں آتا ہے کہ چونکہ قسم کی تعین نہیں کی تھی, دسیوں غلام اور باندی حضرت عائشہ نے آزاد کی, دسیوں. تو خیر میں یہ بتا رہا تھا, بات چلی تھی ہجرت سے. عبد الرحمن ابن عوف یہ کون ہے, کون ہے, مہاجر عشرہ مبشرہ میں سے, اور حضرت عمر نے جو شورا بنائی تھی, شورا شورا چھ آدمیوں کی, اس میں مین عبد الرحمن ابن عوف تھے اور یہی فیصل بنے. انہوں نے یہ الگ الگ سب سے گفتگو کی مدینے میں لوگوں سے کہ تمہارا خیال کیا ہے وغیرہ. عبد الرحمن ابن عوف ہے, عبد الرحمن ابن عوف الجنہ, جن کے متعلق عائشہ نے ان سے بیٹے کہا تھا آپ کے ابا کو اللہ تعالیٰ سلسبیل الجنہ کی نہر سے پلائے, کیوں, انہوں نے ایک باغ ازواج مطہرہ کے لیے وقف کیا تھا. عبد الرحمن ابن عوف ہے, مدینے پہنچ رہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام موحد کرا رہے, مہاجر کی انصار کے ساتھ, مہاجر کی انصار کے ساتھ. عبد الرحمن ابن عوف کی موحد ہوئی سعد ابن الربیع سے, یہ صحابی ہے انصاری, کیا نام ہے, سعد ابن الربیع. یہ کون ہے, سعد ابن الربیع کا غزوہ احد میں غالباً شہید ہو گئے, دو بیٹیاں چھوڑی, کتنی, ٹو گرلس اور بیوی, سعد ابن الربیع. جب انہوں نے چھوڑی تو زمانے جاہلیت میں میراث بچیوں کو نہیں دیتے تھے, وہ اس زمانے جاہلیت انڈیا میں بھی باقی ہے, انڈیا میں بھی ابھی باقی ہے, بچوں کو میراث نہیں دیتے, پتہ نہیں یہاں بھی شاید باقی ہوگا, اللہ کرے باقی نہ ہو, اس لیے کہ قبر میں ڈنڈے کھاؤں گے اگر بچیوں کو محروم رکھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہا, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. ہاں تو حضرت میں کہا کرتا ہوں, نہ تو کھائے گا نہ تیرے بچے کھائیں گے, کھائے گا کوئی اور کھائے گا تو قبر میں ڈنڈے. کیوں, بچیوں کو, بہنوں کو نہیں دیا, نہیں دیا بہنوں کو, نہ وہ گیا نہ اس کی اولاد گئی, اور وہ زمینیں ہندوؤں نے لے لی. کیا فائدہ ہوا, www.tabligh.com The Reviver of Iman. سعد ابن ربیع وہ صحابی ہے, میں صرف تعارف کرا رہا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو دو بیوی, دو بیٹیاں اور ایک بیوی. اب زمانے جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ عورتوں کو بیوی ہو, عورتوں کو سوال بھیجا نہیں ہوتا کہ میراث ملے, اور تو بیوی ہے سوال بھیجا نہیں ہوتا, بچیا ہے سمجھا نہیں ہوتا. اب میراث کون لیتا ہے, جو قریب ترین عصبہ, اگر لڑکا ہے اور وہ بھی بڑا لڑکا سارا مال لے لیتا, یہ لڑکے جو تھے نہیں بھائی آئے اور سارا مال لے کر چلے گئے. ان کی بیوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی کہ اللہ کے رسول سعد ابن الربیع قتلا, آپ کے ساتھ قتل کیے گئے, دنیا سے چلے گئے, دو بچیاں چھوڑی ہے, میں ہوں, آپ کو معلوم ہے بچیاں بڑی ہو جائے گی, بغیر مال کے شادی نہیں ہوتی. ان کا بھائی آ کر سارا مال لے گیا. فنظرت یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, حضور صاحب نے بلایا ہوئے. بیوی کو 1/8 دے دیا, دو بچیوں کو 2/3 دے دیا اور باقی چچا کا. یہ سعد ابن الربیع ہے. حضور علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن عوف ان کے مابین مواخات کرا دی, آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو. اب دیکھیے, سعد ابن الربیع نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا میرے مال میں سے آدھا مال تمہارا, آدھا مال تمہارا, میری دو بیویاں ہیں. کتنی؟ دو. جو آپ کو پسند ہو اس سے میں نیچے اتر آؤں گا. دیکھو الفاظ, دیکھو یہ نہیں کہ طلاق دے دوں گا, یہ نہیں کہ, حالانکہ وہ طلاق ہے ایک طرح, لیکن یہ لفظ اچھا نہیں ہے. عورتوں کے لیے سب سے اگر کوئی ممیز لفظ طلاق. اب غزل حلالی الى اللہ طلاق, الحم و الموت, اس کو دیکھیے آپ حدیث کی کتابوں میں, فان التعلق بالحم يفضي الى الزنا والزنا يفضي الى الطلاق والطلاق عند النساء الموت. ہمارے بڈھے کہا کرتے تھے نا, کوئی نہیں پاچھی نہیں آوی جاوی, آو جوئے چاہے تو قبرستان چلی جائے, قبرستان جائے روئیں گے دو چار دفعہ, دعا کر دیں گے, لیکن گھر واپس آئی اس کو ہمارے بڈھے برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو خیر, سعد ابن ربیع اور عبد الرحمن ابن عوف کے مابین اس نے مواخات کرا دی. میں بتاتا ہوں کہ کتنا ایثار کیا ہے. حضرت سعد ابن ربیع نے کہا مال آدھا تمہارا آدھا میرا, میرے پاس دو بیوی ہے, جو آپ کو اچھی لگی آپ مجھے بتا دو, دیکھ لو وہ میں اس سے اتر آؤں گا, یعنی اس کو الگ کر دوں گا. عبد الرحمن ابن عوف بھی مفت یا مولوی نہیں ہوتا, مفت یا مولوی نہیں تھے. انہوں نے کہا جزاک اللہ بارک اللہ لک, اللہ تمہیں تمہاری بیوی میں بھی برکت دے, تمہارے مال میں بھی برکت دے, مجھے ذرا اتنا بتاؤ فیری کیا کہتے جو گھومتے آپ کے, ہاں کوئی فیری بتا دو, ہمارے یہاں میں کہتا ہوں کاربوڈ سیل, کوئی مارکیٹ بتا دو, اللہ برکت دے. اب ہوا گیا, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے مارکیٹ, تھوڑی تجارت کر رہے. ہاں یہ بھی برکت ہے, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, وہ تاجر جو بالکل سچ بولے, امانت داری سے تجارت کرے, اس کا حشر کل قیام انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ. لیکن یہ آسان نہیں ہے. اس لیے حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے التجار یبعثون فجارا الا من اتقى وبر وصدق, یہ آسان نہیں ہے. لیکن امانت داری سے اگر کوئی تجارت کرتا ہے, ہر سچی بات کہتا ہے, وہ کل قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو عبد الرحمن بن عوف اب جانے لگے, کچھ دنوں کے بعد ان کے کپڑے پر ڈبا, ڈبے کو کیا کہتے ہیں, داغ, اور وہ داغ تھا عورتوں کی خوشبو والا. مردوں کی خوشبو الگ طرح کی ہوتی ہے, عورت کی خوشبو الگ طرح ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ, عورت کا الٹا. مرد کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ ڈبا نہیں ہوتا لیکن مہکتی ہے, عورت ایسی خوشبو لگائے کہ ڈبا ہو تاکہ شوہر خوش ہو جائے کہ میرے لیے اس نے خوش, لیکن مہکے نہیں. اس نے فرمایا جس عورت نے خوشبو لگائی وہ مسجد نہ جائے, فجنے کا باعث بنے گی. حتیٰ کہ امام مالک کے یہاں غسل جمعہ بھی عورت کے حق میں مکروہ ہے. اگر مسجد جانا ہے اسے عمدن غسل کی وجہ سے صابن لگا دیے, جب صابن لگائی مہکے گی, فجنے کا باعث بنے گی. تو عبد الرحمن ابن عوف و سعد ابن الربیع کے مابین حضور نے مواخات کرائی, دیکھا وہ آؤں لا کہا میں نے شادی کر لی, आजकल अगर मौली साहब को न बताए ना तो कि हमें कहते मारो वलीमो खाई जवाना होता तो बहु मोटो थी गयो मारा भाई परे तो मैंने कहू भी नहीं। ये साहबा का दौर था। हा? अरे जाबिर का भी किस्सा है, उन्होंने भी उदोली सलाम को नहीं बताया। तो मैंने सबक में कहा करता हूं कि साहबा के दौर में शादी ऐसे थी जैसे दुकान में चॉकलेट लेने जाना हो तो उसके लिए कोई शेख को पूछेगा, अरे तो आप इजाजत दे तो मैं चॉकलेट लेकर आऊं। ये शादी थी उनके यहां। तो खैर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं ये बता रहा था हुजूर अली सलातो वस्सलाम हिजरत करके जो निकले हैं वो एक लंबा वाकया है। हजरत आयशा ने उसको अजीब तरह ताबीर किया है किस तरह अल्लाह पाक ने हुजूर अली सलाम को इजाजत दी। उससे पहले सिद्दीक अकबर ने इजाजत मांगी थी अल्लाह के रसूल अली सलाम से, परेशान थे। एक दफा तो निकल भी गए थे, इब्न दगीना रास्ते में मिले, कहां जा रहे हो आप? मिसलुका ला यखरुज वला युखरज, इन्नका लतसिलुर रहीम वतकसिब للبعد وتحمل الكل وتقري الضيف। ये आपकी सिफात है। और अजीब बात है कि यही सिफात मौलाना वरका इब्ने हजरत खदीजा ने हुजूर अली सलाम के बयान किए थे। निस्बत इत्तेहादी थी हुजूर अली सलाम और सिद्दीक अकबर में। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे चचा हीरे से, और बात खत्म कर दूंगा, जब वो निकले परेशान थे, आपको मालूम है हिंदुस्तान। और आप हजरात सच कहता हूं, अपने बाप का या दादा का शुक्र मानो। मौलाना के पास मैं गया था, मौलाना यूसुफ साहब अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, ये बड़ी कुर्बानी करके आए हैं और इन इलाकों के मुजद्दिद है, सच कहता हूं मुजद्दिद है। यहां त्रिनिदाद में, पनामा में अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाए। अभी मेरे पास वक्त नहीं बना, मैं इसी पर असल तो मुझे बयान करना था। मौलाना ने वज़्ज़ुहा पढ़ा ना, वज़्ज़द का आइलन फ़अग़ना, इसका लफ़ नश्र गैर मुरत्तब, फ़अम्मल यतीम फला तक वम्मा साइल फला, वज़्ज़द का दालन फ़हदा, वज़्ज़द का आइलन फ़अग़ना, फ़अम्मल यतीम फला तकहर वम्मा साइल फला तनहर। और दालन का नतीजा वम्मा बिनेमत रब्बी का फादिर, आपको अल्लाह ने बेखबर पाया था, हिदायत दी, अब दुनिया में दावत तबलीग का काम करो। वम्मा बिनेमत रब्बी का, और फादिस उलमा ने हदीस को अक्त किया है, अब उसका वक्त नहीं, वरना मैं आपको सूरत वद्दुहा भी बताता और सब इस्म रब्बी का आला भी बताता जो हजरत कारी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ी, लेकिन वक्त नहीं है। अब सिर्फ इतना मैं हीरे को बता देता हूं। तो हमारे चचा जब निकले तो फिर मलावी गए, मलावी का मौसम तुम्हारे बारबाडोस की तरह है, गर्म मौसम। फिर इंग्लैंड आए, अब सर्दी, इंग्लैंड में सर्दी। तो कहने लगे भाई आ तो दादा बावानी दुआ 40 वर्ष बजी कबूल थे, यूसुफ अली सलाम का विवाह क्या है 70 साल 40 साल के बाद। मेरे चाचा एक मत देखे हूँ जारे निकल तो दादा भाई जो अल्लाह पाक तेने हीरो तारो राखे, हीरो तारो ने की जो लफ्ज, तो मौलाना जो हीरो कहा ना तो मुझे वो किस्सा याद आ गया। क्या कहते हीरो तारो और तीसरा कोई लफ्ज है, देखे वो हम में याद तू के तारो के भी थे मलावी माँ, तो इंग्लैंड भाभी ने तारा थे या इंग्लैंड भाभी ने तारा थे या है। इन हजरात का बहुत बड़ा हम पर एहसान है और इस एहसान का बदला सिर्फ पैसा नहीं है, हम उनके लिए सारे सवाब करें। जो काम हजरत मौलाना यूसुफ साहब ने दावत और तबलीग का फैलाया और माशाल्लाह इसकी बरकत से यहां मसाजिद कायम हुई, त्रिनिदाद में हुई, पानामा में हुई, इस काम को हम आगे ले जाए, इस काम को हम आगे ले जाए, इसी को सब ही फज़क्किर इन नफाते ज़िक्र, दूसरों को समझाओ, ये समझाना उनको नफा देगा। फ़इन ज़िक्र तनफ़ुल मुमिनीन, तो दावत और तबलीग का मेरे दोस्तों खुलासा यही है کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت جو عطا فرمائیے, ہر کلمہ گو کے قلب میں یہ ایمان رچ جائے, اور جس کے پاس کلمہ نہیں اللہ اس کو کلمہ نصیب فرمائے. میں اسی بار اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں, ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہمارا آج کا سبق, ہاں کیا سبق جو یاد رہے, مین پوائنٹ, سبح اسم ربک الاعلی, سبح اسم ربک الاعلی. یہ سورت بڑی بابرکت سورت ہے, حتیٰ کہ حضور علیہ السلام جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت و سبح اسم, دوسری رکعت میں حضرت حدیث الغاشیہ, عید کی نماز میں بھی دو سورتیں پڑھتے تھے. وربما حدیث میں بسا اوقات جمعہ ہی کو عید ہوتی تھی تو جمعہ میں بھی یہ دو سورت, عید میں بھی یہ دو سورت, جمعہ میں بھی یہ دو سورت. اس سے اس سورت کی اہمیت کا پتہ چلا. پھر اس میں جو سبح اسم ربک الاعلی ہے, حدیث میں ہے, جب یہ سورت اتری حضور علیہ السلام نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم, اجعلوها فی سجودکم, اس کو اپنے سجدوں میں رکھ دو. ای سبح اسم ربک الاعلی سبحان ربی الاعلی, اور جب فسبح باسم ربک العظیم اتری تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم, اس کو اپنے رکوع میں رکھ دو. ای سبحان ربی العظیم. تو یہ جو سبحان ربی الاعلی ہے, سبحان ربی العظیم ہے, یہ قرآن کریم کی آیت کے نزول پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو متعین کیا ہے. اسی لیے ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. یہ ایک بات ہوئی. اذا جاء نصر اللہ جب اتری فسبح بحمد ربک واستغفرہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں کثرت سے پڑھنے لگے سبحان اللہ وبحمدہ اللہم اغفر لی. تو آج کا سبق کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی سب کو معلوم ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ اپنے سنن میں, نوافل میں, سجدوں میں اس کو پڑھو. صرف سبحان ربی الاعلی پر اکتفا نہ کرو. کیوں؟ وَأَمَّا الرُّكُوع فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فقمن ان يستجاب لكم او كما قال النبي عليه السلام. فرمایا رکوع میں اللہ کی بہت زیادہ عظمت بیان کرو, سجدے میں انتحق کوشش کر کے دعائیں کرو. یہ کیا ہو؟ اللهم فل فسبح بحمد ربک واستغفره فسبح بحمد ربک سبحان ربی الاعلی او واستغفره اللهم فل. آج یہ سبق لے کر جاؤ تاکہ مجھے بھی ثواب ملے کہ رکوع میں کثرت سے سبحان ربی العظیم. علماء اس کے ساتھ سبحان قدوس اور رب الملائکہ والروح یہ بھی پڑھو, اور سجدے میں دعا کرو. سجدہ دعا کی خاص جگہ. اقرب ما یکون العبد من ربہ اذا کان ساجدا, بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے تب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. شیطان سے سب سے دور ہوتا ہے. شیطان کو سب سے زیادہ تھپر ابن آدم کی سجدے سے پڑتی ہے. اذا سجد ابن آدم اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلتا امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار. جب بندہ سجدہ کرتا ہے ابلیس بولتا ہے, شیطان بولتا ہے آئے میری کمبختی. ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا, اس نے سجدہ کیا, اس کے لیے جنت ہے. مجھے بھی اللہ نے کہا تھا سجدہ کرنے کا, میں نے انکار کیا, میرے لیے جہنم ہے. تو اس لیے رکوع میں اور سجدے میں خاص طور پر دوستو, نفلوں میں, سنن میں دعاؤں کا اہتمام کر. سجدہ دعا کی جگہ ہے. تسبیح پڑھی, اس کے بعد اللہ سے مانگو, مصنوع دعائیں پڑھو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات عالی سے خصوصی تعلق نصیب فرمائے, جیسے صحابہ کرام نے ہجرت اور نصرت کا حق ادا کیا, ہم بھی اللہ کے راستے میں. دیکھو اس دور میں عوام کے لیے یہی طریقہ ہے, کوئی اور طریقہ ہو تو آپ بتاؤ, ہمیں اصرار نہیں ہے. لیکن اپنی اصلاح کا, اب طریقہ اللہ کے رستے میں نکل کر ذرا تعلیم ہو, پھر لوگوں کو سمجھایا جائے, اور پھر تبلیغ بھی تو آپ کو معلوم ہے, پیار محبت سے فذکر, پیار محبت سے چلانا ہے, غصہ نہیں کرنا ہے. تو اس سے انسان کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ظاہر ہے آج اجتماع کا دن ہے, تو آدمی جتنی بھی اللہ کے راستے میں قربانی نہیں دے سکے اس کو قربانی دینی چاہیے. First week of September is in Trinidad, also we have every week we try to make 3-day Jamaat, inshallah. So this is where we need to give time. And those who have not spent 4 months or spent 4 months and feel like they didn't spend 4 months, they should give 4 months again, inshallah. So give your names, inshallah. 40 days every year. So those who have not spent 4 months and they make intention, the court is hard up to us. We don't want to take much time here. So everyone get up quickly so we can disperse class. مقامی کام پر بھی توجہ دو بھائی, ہفتے واری گشت ہے اپنے, یہ گشت کا تو بہت بڑا عمل ہے. انصار جب مینا میں پہنچے تھے تو یہ گشت والا عمل ہوتا تھا, تو کم از کم اپنے محلے کے گشت کا اہتمام کرو, اس سے برکات اترتی ہے. ہو گیا مولانا, تو اب دعا تو آپ ہی کرا دو, میں نے تو کل بھی کرائی تھی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. جو بيان حضرت على دعوة القدر من فرمايا ہمارے دل میں اس کی حقیقت کو اتار دو, اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما دو. جمعہ کی مبارک رات ہمارے سینوں کو اپنی محبت و معرفت کے نور سے منور فرما دو. ہماری زبان کو اپنے ذکر سے, اپنے کلام پاک کی تلاوت سے اور کثرت درود پاک سے تر و تازہ رکھنے کی توفیق نصیب ہو, اور دلوں کو اس کی مٹھاس اور حقیقت سے منور فرما دو. ہمارے ظاہری باطنی اعضاء کو اپنی رضا کے لیے اور اطاعت اور عبادت کے لیے قبول فرما دو. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دو. ہمارے علماء کرام کی حضرت مولانا یوسف صاحب وغیرہ جتنے اکابر یہاں موجود ہیں ہم سب کی مغفرت فرما دو. جو اکابر دنیا سے رخصت ہوئے, خصوصاً یہاں کے پرانے کام والے ذمہ دار جنہوں نے یہاں پر مسجدیں بنائی, مدرسے بنائے, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جن کی برکت سے ہم یہاں ایئر کنڈیشن اچھے حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کی قربانیوں کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں لیکن آپ کو تو معلوم ہے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دو, ان کی نسلوں میں دین زندہ فرما دو, علماء صلحہ پیدا فرما دو, اور یا رحمن الرحیم ان کی برکت سے ہمیں بھی محروم فرما دو. اپنے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفتے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دو. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق کی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم. ہر شبی جمعہ ہے, جمعہ درود پاک کی بھی کثرت کریں.